بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنارت پرپرم. همه دستا توی کار، همه جا نقش و نگار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. تو هوا عطر دیار، نفسامون بیقرار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. گل میگی گل بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنارت پرپرم. گل میگی گل میگی تا بهار در میزنه، از گل میگی هر کجا حرف منه، از گل میگی گل میگی گل بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنارت پرپرم. همه دستا توی کار، همه جا نقش و نگار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. تو هوا عطر دیار، نفسامون بیقرار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره. گل میگی گل بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنارت پرپرم. تو که شاه عاشقونی، گل عشق و سایه بونی، منو با ماه می نشونی، یار جونی یار جونی. تو که شاه عاشقونی، گل عشق و سایه بونی، منو با ماه می نشونی، یار جونی یار جونی. گل میگی گل بشنوی از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من کنارت پرپرم. از دل نازکترم، تا برام از گل میگی من